Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 dzień stycznia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby aresztowane w sprawie podpalenia redakcji niemieckiej gazety. Przedrukowała ona satyryczne rysunki z francuskiego Charlie Hebdo. W Paryżu specjalna narada unijnych ministrów w sprawie walki z terroryzmem. Będzie to okazja do pogłębionej analizy tego, co się wydarzyło w Paryżu. Mówiła przed wylotem do stolicy Francji minister Piotrowska. Indie uratują polskie kopalnie. Indusi chcą produkować ogromne ilości stali, potrzebują sporo energii, a tą energię w postaci polskiego węgla możemy im dostarczyć. Siedziba gazety Hamburger Morgenpost, która przedrukowała satyryczne rysunki z francuskiego Charlie Hebdo, celem ataku podpalaczy. Jak informuje niemiecka policja, do archiwum hamburskiej gazety ktoś wrzucił przez okno palące się przedmiot i kamienie. Ogień szybko ugaszono, nikt nie ucierpiał. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. Około godziny drugiej w nocy nieznani sprawcy rozbili szybę w siedzibie gazety, po czym wrzucili do środka materiał zapalający. Wybuchł pożar, który udało się jednak szybko ugasić. Nikt nie został poszkodowany. Spłonęła za to część gazet, które znajdowały się w archiwum. Policja zatrzymała dwóch młodych mężczyzn, których zachowanie wydało się funkcjonariuszom podejrzane. Nie wiadomo na razie, czy mieli coś wspólnego z podpaleniem. Hamburger Morgenpost była jedną z niemieckich gazet, które na znak solidarności z zaatakowaną francuską gazetą Charlie Hebdo przedrukowały karykatury Mahometa. Niemiecka policja na razie nie potwierdza, czy atak na Hamburger Morgenpost był aktem zemsty za publikację karykatur, choć wiele na to wskazuje. Wojciech Szymański, Polskie Radio. Berlin. W środę w ataku islamistów na redakcję Charlie Hebdo zginęło 12 osób. Dzień później zastrzelono policjantkę. Kolejne 4 osoby zginęły w ataku terrorysty na sklep z koszerną żywnością w Paryżu. Siły bezpieczeństwa zabiły 3 napastników. Dziś w stolicy Francji po południu odbędzie się marsz, który ma pokazać jedność Francji i świata wobec zagrożenia terrorystycznego. Może wziąć w nim udział nawet 1 000 000 osób. A od pół godziny we francuskiej stolicy trwa nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych, przedstawicieli Komisji Europejskiej, a także członków administracji Stanów Zjednoczonych. Dotyczy zagrożenia terrorystycznego. Polskę reprezentuje szefowa MSW Teresa Piotrowska. Będzie to też okazja do dyskusji, do zacieśniania współpracy między krajami w tematach walki z terroryzmem w Europie i na świecie. Tak minister mówiła tuż przed wylotem. Zapewniła, że Polska jest w tej chwili bezpieczna, a zagrożenie atakami terrorystycznymi niewielkie. Indie szansą dla zamykanych polskich kopalń? Z wizytą w tym kraju gości wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Rozmawia m.in. o rozszerzeniu współpracy w zakresie górnictwa. Wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Monika Piątkowska podkreślała w Indiach, że możliwe jest zainteresowanie Hindusów wydobytym już w Polsce surowcem. Wiemy, że w ciągu najbliższych lat Hindusi chcą produkować ogromne ilości stali. Aby tą stal wyprodukować, potrzebują sporo energii, a tą energię w postaci polskiego węgla możemy im dostarczyć. Szef resortu gospodarki rozmawia w Indiach także o możliwości współpracy rolno-spożywczej. Na koniec jeszcze urodziny premiera Włoch. Matteo Renzi kończy 40 lat. Kiedy obejmował urząd 11 miesięcy temu, to było wydarzenie epokowe w kraju, bo we Włoszech średnia wieku w polityce wynosi 64 lata. Szef państwa ma blisko 90 lat. Matteo Renzi został liderem Partii Demokratycznej w grudniu 2013 roku pod hasłem wysłania na emeryturę całej dotychczasowej klasy politycznej. On określał to bardziej dosadnie, mówiąc o przeznaczeniu jej na złom. 3 miesiące później był już szefem rządu na miejsce zaledwie 47-letniego Enrico Letty. W marcu tytułu najmłodszego premiera w Europie pozbawił go Estończyk Taavi Roivas, który w momencie zaprzysiężenia miał lat 34. Mówiąc o swych 40 urodzinach, Renzi stwierdził z bólem, że będzie musiał porzucić młodzieżową retorykę. Złośliwi twierdzą, że premier, który ma o sobie wysokie mniemanie, pierwszy złoży sobie życzenia. Życzliwi są przekonani, że o wiele bardziej przeżywać będzie pierwszą rocznicę na stanowisku już niedługo, bo 22 lutego. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Uwaga na silny wiatr na wybrzeżu i w górach. W porywach nawet do 100 km na godzinę. Wichura zrywa linie energetyczne, łamie drzewa i zrywa dachy. W całej Polsce pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W górach sam śnieg. Najzimniej w Suwałkach, stopień powyżej 0 do 4 w Krakowie i Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby ktoś zapłacił za ciebie ratę, możesz na przykład zadzwonić do babci. Halo? Czy babcia mogłaby zapłacić moją ratę? W jaką kratę? A myśląc technologicznie, korzystaj z okazji dziesięciolecia. Kupuj w ratach, a z okazji dziesiątych urodzin Saturna my zapłacimy twoją pierwszą ratę. Tylko do 14 stycznia. Kup na raty notebook Asus z procesorem Intel Core i3, dyskiem 1 tera, grafiką 2 giga za 1999 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Siema, tu Jurek Owsiak. Dziś 23 wino Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A Interia gra z nami już od 3 lat. Na www.interia.pl znajdziecie relacje na żywo, wywiady, aktualny stan konta i gorącą atmosferę. Wejdź na www.interia.pl i wspieraj orkiestrę razem z nami. Liczy się każda złotówka. Interia.pl jest oficjalnym partnerem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oj się będzie działo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. No i to zgodnie z sygnałem są piosenki bez granic i to jest w zasadzie ta niespodzianka, o której jeszcze nie mówiliśmy. Nie jesteśmy dzisiaj Wojciechami Manami, bo jesteśmy Antonim Piekutem i Janem Chojnackim i za chwileczkę będziemy z Państwem muzycznie do 11. Wojtek usprawiedliwiony w delegacji służbowej, dyrekcja wie i na to się zgodziła. Za konsoletą Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz jak zwykle czuwa nad nami, żeby wszystko było w porządku. No i będziemy grali, a zaczniemy od tego, co Antek dziś wymyślił, czyli od zimy. Tak, Stąsi, oczywiście, cześć. Jest taka płyta Goat Head Soup, która nie cieszyła się specjalnym uznaniem. Krytycy obdarzali ją przeróżnymi epitetami, a to, że jakaś dekadencka, a to, że właściwie to już idzie w kierunku gwiazdorstwa Jaggera, że zespół już osiągnął takie wyżyny, że wszystko może zagrać z tej płyty, to nieszczęsne Angie. Mówię nieszczęsne, bo cała twórczość i starania Stonesów, żeby być jak najbliżej rytmem bluesa, na nic, bo i tak popularność zdobył ten kotlet, a dzisiaj jest winter, no bo mamy winter. And the fields has all been brown and barren. woman. Sometime I wanna wrap my coat around her. Sometime I wanna burn a candle for ya. Sometime I wanna wrap my coat around ya, Lord. Sometime I wanna burn a candle for ya. Yes, I wanna keep ya. Winter, czyli zima. Mnie to strasznie rozbawiło, jak perkusista słynny, czyli Charlie Watts w tym utworze, nagle dostaje takiego, powiedziałbym, symfonicznego rozmachu w pewnych momentach. On w zasadzie chyba, z mojego przynajmniej odsłuchu, jak wynika, nie używa blach prawie wcale, jak gra. A tymczasem tutaj nagle wszystkie ręce, te 12, co mamu się uruchamiają i po tych blachach. Smyki go poraziły, ta orkiestrowa aranżacja wielka miała być, zdaje się, z tego jakaś uroczystość, że nowi stąsi. Oczywiście na tym się skończyło, chwała Bogu, wrócili do swojego. I też taka była plotka, że w zasadzie to jest numer, który Jagger wymyślił z Mickiem Taylorem, ale on się chyba nie podpisał pod tym. Znaczy może on się bardzo chciał podpisać, ale mu pióro zabrali, tak jak do większości przypadków. Moją błyskotliwą ripostą na piosenkę pod tytułem Winter, czyli zima, będzie piosenka zatytułowana Smells Like Rain, czyli no, wygląda na to, że bardziej pada deszcz. No i coś jest na rzeczy, chociaż dzisiaj już nie pada, ale ta nasza zima to nam się nie poukładała tak, jakby sobie to zaplanował Jagger z Taylorem. Wykonawcą tego utworu będzie Paul Kelly. To jest australijski artysta, który tam jest wielką figurą, porównywany do australijskiego Springsteena, tyle że słabo coś ma troszkę z głosem i w związku z tym od czasu do czasu angażuje do swoich ładnych piosenek, ładnie napisanych i ładnie zaaranżowanych, inne głosy. A w tej jego gościem będzie niejaka Linda Bull, to jest połowa też australijskiego duetu wokalno-instrumentalnego Vika and Linda. Paul Kelly, Smells Like Rain, no czyli zanosi się na deszcz. Mercury was low. Paul Kelly z niewielką pomocą Lindy Bull o dramatycznym deszczu. No ale w Australii to różne dramaty bywają nawet z niewielkich rzeczy. Tam jest wszystko do góry nogami. A u nas w naszej audycji wszystko jest tak jak trzeba, czyli wyprostowani głową do góry i nawet sygnały mamy te same co zawsze. Z wielką przyjemnością po raz pierwszy w życiu zwiastuję ten oto sygnał. Ze Szpulowca Big Beatowca. Nie dość, że sygnał ten sam, to jeszcze ten sam jego właściciel oraz ożywiciel tego kącika, czyli Michał Owczarek. To ja tradycyjnie witam panów Big Beatowym, serwus. Szponga. Tego nie znałem. Nie znał pan? Nie. Bo jak to z naszego pokolenia jest. Na prawą szło Szponga, a na lewą Szmaja. I można tak powiedzieć, Szponga, Szmaja. Redaktorzy wymieniają uściski. To jest chyba najbardziej serdeczny moment tego wystąpienia. Redaktor. A czy tym Szponga można się pożegnać też? Bo mi brakowało, brakowało mi dobrego bigbitowego pożegnania. Szponga. Tylko, że to no, uścisk do tego jest potrzebny. Do serwusa można pomachać rączką albo się uśmiechnąć. A tutaj... To prawda. W dużym poczuciu winy do panów dzisiaj przychodzę, bo wydaje mi się, że redaktor Mann wziął sobie wolne trochę z powodu naszego cyklu Big Beatowego. Nie, to niesłuszne jest domniemanie, to jest służbowa delegacja. Bo wie pan, tutaj czasami nad względami artystycznymi przeważają względy historyczne, że pokazujemy tą szeroką ławę, która w 60-tych latach zalała Polskę Big Beatowo. To była nawet szersza ława niż w latach 80-tych. Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę. A w latach 80. też była ława Big Beatowa? Nie, była ława rockowa, proszę pana. Boom rockowy lat 80. Muzyka młodego pokolenia. Coś takiego. No i redaktor Mann, tak mi się wydaje, mógł być zmęczony tymi względami historycznymi. Nie. Tego rodzaju względy nie męczą naszego redaktora. On czasami się zmęczy, jak za dużo tańczy, ale poza tym jest niezłomny. Ale tym ma niezmierzone pokłady dobroci. On życzliwością i dobrym sercem jest w stanie przyjąć wszystko to, w przeciwieństwie na przykład do niektórych innych redaktorów, ale na razie bardzo prosimy. No to cieszę się, przynajmniej kurtuazja panów nie zawodzi. Dzisiaj, ponieważ panowie są świezi tacy i mogą na wstępie dużo znieść, to dzisiaj kolejne względy historyczne. Otóż zwalniam panów z konieczności znania tego zespołu, bo podejrzewam, że najzatwardzialsi Big Beatowcy teraz wyskoczą do góry, zawołają: ho, ho, dziękujemy za ten nowy zespół, nie znaliśmy go, chętnie go sobie dogramy do naszej szpuli. Mianowicie zespół Kissmeni. Wie pan, że ja podejrzewałem, że pan będzie z Kissmenami i szybciutko w Google sobie wbiłem Kissmeni, a Google mnie poinformował, że może mi wyświetlić wyniki dla Kiss Me. Bo nie szukał pan w bardzo poczytnej i znanej gazecie Echo Skórzanych. Matko jedyna, a nie, fakt, że nie mam ostatnich egzemplarzy tego. To już idziemy na sadomacho, bo ja myślałem, że Kissmeni, to bo oni bez umenów się jakoś opędzali, a teraz jeszcze w dodatku Skórzani. Otóż panowie tutaj dworują sobie, ale Echo Skórzanych to był organ prasowy radomskich zakładów przemysłu skórzanego. I właśnie dzięki tej gazetce dowiedziałem się, że Kissmeni pochodzili z Radomia. Mało tego, byli otoczeni właśnie opieką radoskóru i podejrzewam, że tutaj to wzbudziło w panach ciepłe uczucie, bo podejrzewam, że obaj panowie chodzili kiedyś w radoskórach. Od stóp do głów. Tak, i skarpety Helanko do tego jeszcze miałem. Jakieś ciepłe wspomnienia związane z radoskórem? Nie, ze skarpetami Helanko. Jeden kolega miał skarpety Helanko i w klasie pokazywał, jak można odciągnąć ten taki ściągacz, co był przy skarpetkach, i tak odciągał na metr i mu zostawało. Nie wracam. Nie wiem, czy nie za dużo mówimy w tym cyklu, ale skoro panowie przeciągają, no to ja sięgnę jeszcze raz do organu radoskóru i mogę panów zapewnić, że zespołowi Kissmeni było w radoskórze jak u Pana Boga za piecem, gdyż dowiadujemy się z tego tekstu, że wszystkie potrzeby naszych zespołów artystycznych we właściwym terminie i zawsze były i są zaspokajane. Nie zdarzyło się, aby wniosek o zakup instrumentów, sprzętu nagłaśniającego czy też strojów został odrzucony. No, to musieli grać na jakimś niesłychanym zestawie chyba Kismeni. No, saksofon, wie pan, tanie organy elektryczne, pewnie jonika. No, może nawet na farfisera doskór było Nie stać, sądzę, nie? Wie pan, nie sądzę. Chociaż ten utwór, to też ciekawa sprawa, nosi tytuł Spotkanie z Galaktyką. Nie wiem, czy panowie pamiętają taką tendencję kultury popularnej i muzyki na początku lat 60., kiedy wszystko musiało być kosmiczne. Utwór Telstar zespołu The Tornadoes, albo nazwy zespołów The Astronauts, albo The Sputniks. The Sputniks nawet w takich skafandrach występowali. To wszystko po locie Gagarina i umieszczeniu pierwszego satelity telekomunikacyjnego na orbicie, czyli Telstaru. I wszystko było kosmiczne. Łajka była pierwsza. Tak, a u nas ta tendencja, podejrzewam, że ze względu na żelazną kurtynę, no to nawet do początku lat 70. trwała i ten utwór jest właśnie chyba z 70. albo 71., jeśli wierzyć zapisom w rozgłośni kieleckiej. Bardzo dziękuję tutaj kolegom z Kielc za udostępnienie tego nagrania, więc teraz już bigbitowcy wiwatują, bo będą mieli nowy zespół, nowe nagranie. Zespół Kismeni z Radomia w utworze Spotkanie z Galaktyką. Pan Michał w swojej łaskawości przyniósł dzisiaj na instrumentalne nagranie Kismenów, przy czym okazało się, że oni również mogą i wokalnie się popisać, ale to już niech pan zostawi to na okoliczność wspólnego pana występu z Wojciechem, dobrze? Nie, no na tyle śmiałości nie mam. Przecież no, wie pan, że to jest... No, chodząca łagodność, ten nasz... Tak, miałem okazję parę razy się przekonać. To był utwór, w sumie można powiedzieć, troszkę pewnie dedykowany generałowi Hermaszewskiemu. Obawiam się, że to jeszcze za wcześnie. To musieliby być wielkimi wizjonerami, gdyby wiedzieli, że Hermaszewski za kolejne 10 lat w kosmos poleci. No jak się ktoś nazywa Kismen, to może mieć wizje zupełnie nieograniczone, wydaje mi się. Pewnie tak. Michał Owczarek, dziękujemy bardzo. Dziękuję, do usłyszenia za tydzień, mam nadzieję. Antoni, coś tam masz? No mam. Może na początek z krótką zapowiedzią, że wystąpi zespół The Bootleggers. Jest to pomysł Nicka Cave'a i jego kolegów, a więcej po tym utworze. Oh. Obejrzałem w telewizji w zeszłym tygodniu film Gangster, oryginalny tytuł Lawless. Zaciekawiło mnie, że autorem scenariusza jest Nick Cave, który również zrobił ścieżkę dźwiękową, ułożył i w dodatku razem z zespołem Bootleggers nagrał większą część tych utworów. Tam są tańce wiejskie, ale także takie południowe bluesy. Cała ścieżka bardzo godna polecenia, podobnie jak film bardzo porządny z czasów prohibicji, nielegalne pędzenie, wojna gangów i policji z tymi producentami i tak no dalej. No i Polonikum jest, bo Maja Wasikowska też tam. Maja Wasikowska, tak. Mija, no. Może jak różnie odbiera się muzykę tutaj w radio, jak to jest wyjęte z kontekstu, a co innego, kiedy jest się poddanym wrażeniom z filmu i okolicznościom, w jakich muzyka brzmi. Najlepszy przykład to będzie następny kawałek. Zresztą będę proponował jeszcze dwa nagrania zespołu The Bootleggers. Bo to jest czasami to jest droga, czasami taka zatłoczona tanzbuda, spocona, tłoczna, gdzie odbywa się właśnie wiejska zabawa w rytmach takich łomoczących, czyli four on the floor, jak on mówił, czyli stopa cały czas. Wszyscy skaczą do tej stopy i my się też poddajemy niesamowitemu nastrojowi. Fantastycznie to jest filmowane i te właśnie sceny zrobiły na mnie takie wrażenie, że postanowiłem szukać tej ścieżki dźwiękowej i oto Burning Hell, a potem Fire and Brimstone, The Bootleggers. I felt a rumbling beneath my feet, and the whole world was shaking free, and the sun was standing still. It was dark, but I could see. I saw fire, fire and brimstone coming down on my head. I saw fire, fire and brimstone coming down, down on me. The Bootleggers z filmu Gangster, ścieżka dźwiękowa Nick Cave. Te dwa nagrania to przetworzone przez Nicka Cave'a i kolegów kawery tak zwane, bo ten pierwszy, czyli Burning Hell, to kiedyś John Lee Hooker wymyślił, a drugi, bardzo też bliski mojemu sercu, Fire and Brimstone, to jest utwór Linka Raya, który znalazł się na jego solowym albumie, chyba gdzieś tam na początku 70-tych lat wydany, a nagranym w kurniku u niego na farmie. I to Fire and Brimstone w tym kurnikowym brzmieniu z gitarą Linka Raya robiło ogromne wrażenie. Może nawet większe niż to, co zrobił Nick. No dobra, dobra. A teraz do krainy łagodności chciałbym się z Państwem przenieść, bo wystąpi Alinda Lee Segarra. Alinda Lee Segarra to jest osoba, która ukrywa się pod hasłem Hooray for the Riff Raff. To jest z kolei nazwa niby zespołu, czy tam, czy grupy twórczej. Ale tak naprawdę to ta Alinda jest sama sobie sterem, okrętem, wiatrem i dmuchawcem. Ma bardzo delikatny, ale czasami złowrogo delikatny głosik. Gra na gitarze, banjo, różnych innych instrumentach i sobie śpiewa. Od czasu do czasu ktoś jej tam towarzyszy, ale głównie to ona sama sobie wymyśla piosenki. Nawet wtedy, kiedy korzysta z czegoś, co już wcześniej było. Tak też jest w przypadku tego nagrania, które za chwileczkę wspólnie z Państwem usłyszymy, a nosi ono tytuł The New San Francisco Bay Blues. San Francisco Bay Blues to jest stary taki standard wykonywany przez setki różnych artystów, między innymi przez ukochanego przeze mnie Claptona, a Segarra postanowiła z niego zrobić swoją własną wizję tego, o czym można śpiewać, będąc w nastroju bluesowym. Hooray for the Riff Raff i the New San Francisco Bay Blues. I got the blues from the baby left me by the San Francisco Bay. Said I got the blues from the baby left me by the San Francisco Bay. Cisco Bay. And there was nothing I could do or say. Or just hang my head, slowly walk away. Hey. Well, so long, pretty baby, guess I won't see you for a while. Oh, so long, pretty baby, guess I won't see you for a while. You've been a good old wagon, you got me there in style. Oh, but you left me here to walk a ragged mile. Hey. Solid rock. Oh, a woman's heart, it's made of solid rock. Solid rock. And if you love her, she'll give you all she's got. Oh, and buddy, that can be an awful lot. Hey. I'm just a rolling and a tumbling, trying to make it out of here alive. I'm just a rolling and a tumbling, trying to make it out of here alive. And if I'm lucky, I might feel satisfied. Hey. I got the blues for my baby left me by the San Francisco Bay. Said I got the blues for my baby left me by the San Francisco Bay. Cisco Bay. And there was nothing I could do or say. Oh, just hang my head, slowly walk away. Hey. Small Town Heroes to tytuł albumu wydanego równo rok temu przez Hooray for the Riff Raff, a ten utwór nosił tytuł The New San Francisco Bay Blues. A ja na fali wzmożonego zainteresowania Roxy Music po kolejnej płycie Briana Ferry'ego proponuję wrócić do 1973 roku, płyty Stranded, na której się dzieją rzeczy bardzo ciekawe, ale spokojne aż do tego momentu. Mother of Pearl. Exposed and another slips right into view.